Sub unitățile inspectoratului pentru stații de urgență au intervenit mai multe localități pentru evacuarea apei din gospodăriile populației. Noi consultări astăzi la Palatul Cotroceni după referendumul pe justiție. PNL, USR și UDMR s-au declarat de acord cu organizarea unei viitoare consultări populare de modificare a Constituției, astfel încât votul exprimat pe 26 mai să fie consemnat în legea fundamentală. Referendumul pentru revizuirea Constituției, pentru implementarea acesta votat acum, trebuie organizat când se poate și cu cât mai repede. Și premierul a fost la Bruxelles într-o încercare de normalizare a relațiilor cu liderii europeni. Viorica Dăncilă ar fi promis că legile justiției nu se vor mai modifica prin ordonanță de urgență. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Pompierii și jandarmii au intervenit ieri 6 noapte fără încetare în zonele din țară afectate de ploile torențiale și inundații. Autoritățile fac bilanțul pagubelor înregistrate în mai multe județe. Peste 10.000 de hectare de teren agricol sunt afectate. Potrivit ministrului Petre Daia, culturile se află în pericol temporar din cauza inundațiilor și a grindinei. Peste 100 de case și gospodării au fost inundate aseară în mai multe localități din județul Arad, după o ploaie năprasnică. Șuvoaiele, care pe alocuri au ajuns și la 2 metri înălțime, au măturat totul în cale și au lăsat în urmă tone de mâl. Zeci de animale au pierit în inundații, iar oamenii privesc în neputincioși cum agonisala de viață s-a dus pe apa Sâmbetei. Ciprian Boițiu transmite. Cea mai gravă situație este în comuna Bârzava, situată între dealul pe Valea Mureșului. În centrul comunei și satul aparținător Slatina de Mureș au fost inundate peste 80 de locuințe. Apa de pe versanți s-a adunat ca într-o pâlnie și a măturat totul în cale. Fântânile din comună au fost colmatate și nu mai pot fi folosite. Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad a decis ca să trimită în comună și pompieri din alte zone ale județului pentru a interveni. Purtător de cuvânt al Inspectoratului, Major George Pleșca. Sub unitățile Inspectoratului pentru stații de urgență au intervenit mai multe localități din județul Arad, atât din bazinul Mureș cât și din bazinul Criș, pentru evacuarea apei din gospodăriile populației. Probleme au fost și pe drumul național 7 și drumul național 79A, care au fost inundate și acoperite de mâl și copaci rupți. Inundații s-au mai înregistrat și în alte localități din județ, printre care Ponțișor și Gura Văii. Iar în Hășmaș, o vacă a fost salvată de pompieri după ce fusese purtată de o vitură puternică pe circa 200 de metri. Pompierii și localnicii lucrează de câteva ore ca să scoată apa și mâlul din casele afectate. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. O ploaie torențială a transformat aseară orașul Piatra Neamț într-o mică Veneție. Mai multe străzi au fost inundate, iar traficul rutier a fost blocat în mai multe zone până când pompierii militari au intervenit să curețe aluviunile. A fost rupere de nor în mai multe localități, iar dispeceratul ISU Neamț a primit 10 de apeluri de urgență. Oamenii au cerut ajutor pentru evacuarea apei din gospodării. Catrina Lcojocaru vine cu amănunte. Aseară o ploaie puternică a dat bătăi de cap atât autorităților, dar mai ales localnicilor din Piatra Neamț. A plouat torențial aproape o oră, timp suficient ca toate străzile din oraș și mai multe gospodării să fie inundate. Zeci de apeluri la 112 au făcut ca echipajele pompierilor militari să intervină pentru evacuarea apei și de asemenea să curețe aluviunile care au paralizat circulația în zona Strandului. Probleme au fost și la Spitalul Județean de Urgență, unde subsolul secției de pediatrie a fost inundat. De asemenea, oamenii au avut nevoie de ajutor și în localitățile Roznov, Tazlău și Borlești. Județul Neamț s-a aflat sub avertizare meteo de cod portocaliu de vreme instabilă, iar hidrologii au emis și ei mai multe avertizări privind posibile depășiri ale cotelor de inundații pe râurile din zonă. Din Neamț, Catrin Lcojocaru, Europa FM. Un ministru s-a împotmolit în noroiul din care doamna premier se leuda de curând, că a scos țara. Ministrul apelor Ioan Deneș a mers ieri în satul Corod din Galați, unde s-au produs inundații. Îl ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. Ministrul Ioan Deneș a mers să supravegheze modul în care sunt evaluate pagubele din gospodăriile afectate de inundații în satul Corod din județul Galați. În timp ce se plimba prin sat, una dintre mașinile delegației a rămas blocată în noroi. Fără să stea pe gânduri, Ioan Deneș a sărit în ajutor, chiar dacă era îmbrăcat în pantalon de stofă și cămașă. Cot la cot cu primarul satului, au împins mașina din noroi. Bine, luat la dreaptă! Primarul i s-a plâns ministrului că autoritățile centrale nu au făcut nimic pentru a preîntâmpina producerea inundațiilor în zonă, deși comuna a fost lovită și în urmă cu 6 ani de 2 inundații de proporții. Ministrul Apelor și Pădurii, Ioan Deneș, a promis că va debloca de urgență fonduri guvernamentale pentru realizarea unor diguri. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Șefa guvernului este așteptată astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele va continua consultările cu partidele parlamentare pe tema referendumului pe justiție. Socialdemocrații vor discuta în prealabil mandatul pentru discuții în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național. Ieri, PNL și USR s-au declarat de acord cu organizarea unei viitoare consultări populare de modificarea Constituției, astfel încât votul exprimat la 26 mai să fie consemnat în legea fundamentală. În majoritate, electoratul s-a pronunțat împotriva amnistiei și grațierii pentru infracțiunile de corupție și pentru un control mai strict al ordonanțelor de urgență, o practică de care guvernarea PSD ALDE a făcut abuz, susține opoziția. La Cotroceni s-a discutat și despre o eventuală debarcare a executivului condus de Viorica Dăncilă. UDMR a explicat însă că o moțiune de cenzură este binevenită, dar calculele indică faptul că nu sunt suficiente voturi pentru un asemenea demers. Iulian Oghi. Liberalii susțin toate demersurile șefului statului pentru a transpune în Constituție și legislație voința exprimată de cetățeni la referendumul pe justiție. Acesta a fost mesajul liderului PNL, Ludovic Orban, la ieșirea de la consultări. Dacă tot organizăm scrutinul de alegeri prezidențiale, este și mai bine și mai ieftin ca să organizăm și referendumul de revizuire a Constituției. Liderii USR au cerut președintelui să fie inclusă și transpusă în legea fundamentală și inițiativa populară, fără penal, în funcții publice. Președintele USR, Dan Barna. Președintele a fost de acord că inițiativa fără penal în funcții publice va trebui să facă parte din această revizuire a Constituției. Înainte de consultări, șeful statului a spus că pentru o modificare mai amplă a Constituției ar fi nevoie însă de un alt demers. Dacă vrem o revizuire mai largă sau o modernizare sau o nouă Constituție, atunci acest lucru trebuie discutat ulterior și trebuie găsită o largă majoritate politică care sprijină o astfel de revizuire. La Cotroceni, liderul USR, Dan Barna, a mai anunțat că opoziția va depune săptămâna viitoare o moțiune de cenzură. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, se îndoiește de reușită, chiar dacă partidul său ar susține un astfel de demers. Am făcut matematică cu ei, nu există 233 de voturi nici cu noi. Consultările de la Palatul Cotroceni vor continua astăzi. Premierul Viorica Dăncilă va conduce delegația Socialdemocraților, în timp ce ALDE încă nu a confirmat prezența și nici nu a comunicat componența delegației. Premierul a fost la Bruxelles între timp într-o încercare de normalizare a relațiilor cu liderii europeni, puternic tensionată de controversata reforma justiției. Artizanul acesteia a fost Liviu Dragnea până la momentul în care fostul lider al PSD a ajuns după gratii la începutul săptămânii trecute. Viorica Dăncilă ar fi promis la Bruxelles că legile justiției nu vor mai fi modificate prin ordonanță de urgență. La rândul lor, socialiștii europeni au salutat dorința Bucureștiului de a reveni la masa dialogului. Sonia Teodoriu. După întrevederea dintre premierul Viorica Dăncilă și președintele și prim-vicepreședintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, respectiv Frans Timmermans, executivul de la Bruxelles a dat un comunicat de presă conținând același mesaj, dar în engleză, cu cel emis de guvernul României. Mesajul agreat în comun vine după ce executivul european a atenționat politicienii români în anumite perioade pentru felul în care au gestionat problemele din justiție. Cei doi lideri de la Bruxelles au apreciat faptul că România nu a făcut reformele controversate în sistemul judiciar și că a reluat dialogul în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. După întâlnire, premierul a declarat la Antena 3: nu vor fi ordonanțe de urgență pe justiție, această discuție pe justiție pentru noi nu mai există. Ținem efectiv ca justiția să fie independentă, vrem stat de drept și în același timp respectate drepturile și libertățile cetățenilor. Am găsit multă deschidere, am discutat și despre mecanismul de cooperare și verificare, unde vrem să reluăm discuțiile punctual. Președintele Juncker i-a mulțumit Viorica Dăncilă pentru, citez, activitate excelentă de până acum a președinției române a Consiliului Uniunii Europene, care a închis peste 100 de dosare. Aflat în vizită la Londra, președintele Statelor Unite a anunțat că este pregătit pentru negocierea unui acord economic, citez, fenomenal, cu Marea Britanie după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Donald Trump a felicitat-o pe Theresa May pentru modul în care a negociat acordul pentru Brexit. Șefa guvernului de la Londra se află în ultimele zile în această funcție. Theresa May va demisiona vineri pe 7 iunie. Liderul de la Casa Albă a fost huiduit de aproape 75.000 de persoane pe străzile de lângă Downing Street. Premierul Macedoniei de Nord l-a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să-și respecte angajamentele și să înceapă negocieri pentru aderarea țării sale. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a promis că va face tot posibilul pentru ca o decizie să fie luată vara aceasta. Detalii aflăm de la Vasile Constantin. La începutul anului, Parlamentul grec a aprobat denumirea Macedoniei de Nord, punând capăt unei dispute de aproape 28 de ani. După ce acordul a fost ratificat, Comisia Europeană a recomandat deschiderea de negocieri pentru aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Mai multe țări europene, printre care Franța, frânează perspectivele de aderare ale țărilor din Balcanii de Vest. Am făcut tot ce ni s-a cerut. Statele membre trebuie să-și respecte angajamentele și să înceapă negocieri pentru aderarea noastră. Ne-am făcut treaba 100%. Trebuie să obținem o dată pentru demararea negocierilor, a declarat premierul Macedoniei de Nord în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că o primă dezbatere pe acest subiect va fi programată în timpul reuniunii miniștrilor de externe de la 18 iunie din Luxemburg. Acordul istoric cu Grecia a deschis drumul țărilor balcanice și către NATO. Macedonia participă din februarie în calitate de observator la reuniuni, până când toate țările aliate vor ratifica protocolul de aderare. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Încă o zi cu vreme instabilă în vestul, sudul, local în centrul țării, dar și în zonele de munte vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și chiar 35-50 de litri pe metru pătrat izolat va cădea grindina. În celelalte regiuni, astfel de fenomene vor fi mai restrânse după amiaza și seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 29 de grade. Ploi și vijelii se anunță și în capitală, mai ales în partea a doua a zilei. Maxima ajunge astăzi la 25 de grade în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, confruntare Roger Federer-Rafael Nadal în semifinalele turneului de la Roland Garros. Cele două legende vii ale tenisului se vor întâlni din nou după 2 ani de la ultimul meci direct. În vârstă de aproape 38 de ani, aflat la Paris pentru prima oară după 2015, elvețianul a trecut aseară în sferturi de compatriotul său, Stan Wawrinka, la capătul unui meci strâns de 3 ore și jumătate, 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Campion în titlu și deținătorul a 11 trofee la Roland Garros, Nadal s-a distrat cu numărul 7 mondial, Kei Nishikori, 6-1, 6-1, 6-3. Devenit cel mai vârstnic semifinalist al Openului Franței din ultimii 50 de ani, Federer a câștigat ultimele 4 meciuri cu spaniolul, toate jucate în 2017, însă de fiecare dată pe suprafață dură. Cei doi sunt adversari de 15 ani, iar Nadal conduce cu scorul general de 23-15. În turneul feminin de la Roland Garros, astăzi, după ora 15, ar trebui să joace Simona Halep cu americanca de origine rusă Amanda Anisimova în sferturile de finală, dar plouă la Paris și așa este prognoza pentru întreaga zi, astfel că programul ar putea fi dat peste cap. Aseară s-au stabilit semifinalistele pentru cealaltă jumătate de tablou, Joanna Konta și Markéta Vondrusova. Konta a învins-o pe finalista ediției precedente, Sloane Stephens, 6-1, 6-4, în timp ce revelația sezonului, Vondrusova, 19 ani, a trecut de croata Petra Martic după un meci spectaculos, 7-6, 7-5. Amintim, dacă o va învinge pe Anisimova, Simona va juca în penultimul act cu câștigătoarea dintre Ashley Barty și Madison Keys. Da, deci nu plouă doar în România, plouă și la Paris, plouă peste, bă, plouă în neștire. O să vorbim de altfel mai târziu în emisiunea de astăzi cu un specialist. Plouă deocamdată, că o să fie caniculă peste vară, dar despre asta o să vorbim puțin asta, mai încolo. Să ne lămurească cum ne facem planurile de concediu, că nu se mai poate. Bine. Până una alta, da, revenim la tema pe care am deschis, cu care am deschis emisiunea, Steaua și Dinamo, domne. Da. FCSB și Dinamo în prezent, mă rog, și Steaua aia din Liga 4 care arată promovarea în Liga 3. E o tragedie ce se întâmplă cu echipele copilăriei noastre, indiferent de simpatiile pe care le-am avut atunci. Iată, FCSB a câștigat ultimul titlu în 2015, ca urmare domnul Becali s-a hotărât să-l pună antrenor pe Bogdan Andone, secundul lui Mihai Tejea și al lui Nicolae Dică, antrenor care a mai pregătit niște echipe prin Liga a doua și care, scrie presa răutăcioasă, e dispus să-i urmeze în continuare instrucțiunile, așa cum se întâmplă de câțiva ani încoace la FCSB și fapt ce are ca urmare ratarea titlu după titlu. Cu toate astea o moține pe lui, nu mai are nici suporteri, dar duce căruța în gard fără nicio ezitare. Iar la Dinamo, azi noapte, suporterii au protestat la hotelul Rin, deținut de patronul echipei, de domnul Negoiță, față de demiterea lui Mircea Rednic și înlocuirea acestuia cu Eugen Neagoe, fost secunda lui Victor Pițurcă, antrenor principal cu rezultate sezonul ăsta, să zic, a dus-o pe șep și în play-off. În rest, nu este un antrenor cu o carte de vizită pe măsura unui club.